Ο πολιτευτής της επαγγελματίας ο κύριος Μανώλης λειτουργήσε ως αποστάτης. Έχω αποδείξει ότι το έδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πάνος ο Καμένος, ναι, και να μπει σε μια κυβέρνηση με το, με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και ο πρόεδρος του κόμματος να την κάνει αλλαγός. Το στόμα τριάντα φιλό, μονάχα εγώ να το φιλώ. Και αν ο κύριος Καμένος δηλώσει σε εσάς ότι παραιτείται αύριο της βουλευτικής σας ιδέας, εγώ θα του κάνω μήνυση. Στόμα τριάντα φιλό, μονάχα εγώ να το φιλώ. Άρα υπήρχε αυτό το χαρτί. Αυτό το χαρτί, προσέξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής, υπήρχε. Είμαι, έχω στοιχεία γι' αυτό. Και το έδωσε ο κύριος Καμένος. Το ξέρα από την αρχή. Είμαι συνταχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Το ξέρα από την αρχή. Είμαι συνταχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Φεύγει ο πρόεδρος του κόμματος, εμείς καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο κόμμα για δύο μήνες διακοπές. Εγώ δεν το ξαναδείξεις. Ο Λίγα, έτσι, από τα ωραία των ημερών, ήταν οι κύριοι Καμένος και Μανώλης, άλλοτε αδέρφια, συναγωνιστές, σε άλλη μια προσπάθεια για να σωθεί ο τόπος, γιατί υπάρχουν 5-6 παραπάνω μάλλον προσπάθειες που τρέχουν αυτή τη στιγμή για να σωθεί ο τόπος. Ξαφνικά από προχτές έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια, γι' αυτό βάλαμε και το παραδοσιακό ή με παραδοσιακές αναφορές μάλλον τραγούδι από κάτω, έτσι είναι χορευτικό, πιανόμαστε όλοι χέρι-χέρι και χορεύουμε χωρίς να διευκρινίζει το τραγούδι. Που καταλήγουμε, αν είναι δηλαδή γκρεμός και από κάτω ζάλογος ή αν είναι μια συνηθισμένη πλατεία ή μια συνηθισμένη πίστα. Βάλτε και λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει ο κύριος Καμένος, ο κύριος Μανώλης με ανταλλαγή ωραίων χαρακτηρισμών και εικόνων γενικότερα σε ανθρώπους που μέχρι πριν λίγο, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα νομίζαμε ότι είναι μονιασμένοι και αγαπημένοι για το κοινό καλό. Αλλά γι' αυτό φταίει ότι... Μάλλον φταίει η σύνθεση, ο προσανατολισμός του ίδιου του κόμματος. Είμαστε και δεξιοί, και αριστεροί, και κεντρώοι, και κομμουνιστές, απ' όλα. Ναι λοιπόν, είμαστε επικίνδυνοι! Είμαστε πολύ επικίνδυνοι! Τουλάχιστον αυτός το λέει, είναι ο Πάνος Καμένος ότι είναι επικίνδυνη, γιατί όλοι οι άλλοι ενώ είναι επικίνδυνοι και το έχουν αποδείξει στην πράξη, ο Καμένος δεν έχει χρειαστεί ακόμα, δεν μας το έχουν πει, μας λέγανε το ακριβώς αντίθετο, ότι θα είναι εδώ για τα καλά και έχουν δημιουργήσει τέτοιο κίνδυνο στη χώρα, στην Ευρώπη, στους ανθρώπους της χώρας, αλλά ποιος του λογαριάζει αυτούς. Τουλάχιστον εδώ έχουμε μια ειλικρίνεια. Όπως είδα τα στοιχεία της ανεργίας, δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, δίνονται ανά μήνα. Η ανεργία καλπάζει στη χώρα, η επίσημη. Έχουμε φάει νομίζω και την Ισπανία. Έχουμε φάει την πρώτη θέση από την Ισπανία. Δεν συζητάμε για την ανεπίσημη. Κάναμε έναν μην υπολογισμό γιατί βγαίνουν 30.000 επισήμως άνεργοι το μήνα. Οπότε το σπάσαμε σε μέρα, σε ώρα και φαίνεται ότι κάθε ώρα χάνουν τη δουλειά τους επισήμως σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα, 48 άτομα. Μπορεί κάποιος να πει δεν είναι μεγάλο νούμερο, δεν είναι μικρό νούμερο, αλλά αν το συνειδητοποιήσετε ότι κάθε ώρα επισήμως χάνουν τη δουλειά του 48, είναι ένα νούμερο το οποίο δεν το είχαμε βεβαίως παλιά και πέρα από το νούμερο κρύβονται 48 ιστορίες ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή τώρα είναι 13 και 14 πρώτα λεπτά. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 7 άτομα. Στα πρώτα 14 λεπτά θα κάνουμε μια απόπειρα να τα μετράμε συνεχώς. Έχουμε εδώ μια ικανότητα, μια δυνατότητα τεχνική. Οπότε θα μοιραστούμε με εσάς αυτή την καταμέτρηση. Μπορεί να μην είναι ευχάριστη, αλλά όμως πρέπει να γίνει και με αυτόν τον τρόπο αυτή η καταμέτρηση, γιατί με τους άλλους τρόπους δεν βλέπουν να αλλάζει και κάτι σημαντικό παρά μόνο να γεμίζουν οι πίνακες της στατιστικής. Πολύ χρήσιμο, αλλά δεν θέλουμε μόνο αυτό. Είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες και είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας την Κυριακή στις 6 Μαΐου. Πεντάμορφη φούλα μου, μου πήρε την καρδούλα μου. Είμαστε πολλοί. Πεντάμορφη φούλα μου, μου πήρε την καρδούλα μου. Την Κυριακή στις 6 Μαΐου. Είναι κανές κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Είναι κανές κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 12 άτομα. Ανεβαίνει λίγο ο κατάλογος, γιατί έτσι επιβάλλει η πάση θυσία στο ευρώ, η κάθε θυσία για το ευρώ. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα στην έρευνα της MRB, ακούσατε και πριν πρώτη είδηση, ο ελληνικός λαός το 80,4, σύμφωνα πάντα με δημοσκόπηση, θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέσει κόκκινες γραμμές. Τώρα τα λέμε αυτά. Στην Τρόικα, έστω και αν αυτό σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Τώρα τα λέμε αυτά. Όταν πριν 2,5-3 χρόνια τα λέγαμε από τότε ότι πρέπει να προταχθούν άλλα πράγματα και όχι αυτά που προέτασε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Κατά 80% πιστεύατε ότι αυτά που προέτασε ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν τα σωστά και έπρεπε να τα ακολουθήσουμε. Και να που φτάσαμε, επειδή ακριβώς τα ακολουθήσαμε και επειδή υπήρχε έτσι μια άβρα του ελληνικού λαού, μια αποδοχή γενικότερη. Γι' αυτό ακριβώς τα πράγματα. Πολλές φορές σε επίπεδα λαών η αποδοχή είναι χειρότερη από την ίδια την πράξη. Η ανοχή και η απάθεια μερικές φορές έχει αποδειχθεί και ιστορικά και σε πιο κρίσιμα θέματα είναι πραγματικά χειρότερη. Ο λαός όμως έρχεται στο προσκήνιο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα δίλημα πια υπάρχει μονάχα. Δημοκρατική εκτροπή ή δημοκρατική ανατροπή. Εκτροπή από τη συνταγματική τάξη και τη δημοκρατική λειτουργία με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη. Η ανατροπή της καταστροφικής πολιτικής με το λαό στο προσκήνιο. Αφέντη πάλι χάρη μου, απόψε ποιος τη χάρη μου. Αφέντη πάλι χάρη μου, απόψε ποιος τη χάρη μου. Με το λαό στο προσκήνιο. Σύλλογου κυφαλήσει της χαράς μου διαβρύσει. Με το λαό στο προσκήνιο. Σύλλογου κυφαλήσει. Με το λαό στο προσκήνιο. Τώρα πώς ακριβώς θα έρθει ο λαός στο προσκήνιο, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί μέχρι στιγμής ο λαός είναι στο τηλεκοντρόλ από πάνω και πηγαίνει βέβαια όταν του ζητηθεί στην κάλπη. Αυτό το κάνουμε με πολύ μεγάλη, όχι και χαρά ούτε και συνέπεια, η μισή πάμε τέλος πάντων και από αυτούς τους μισούς βγαίνει η τάδε πλειοψηφία και μετά βρίζουμε όλοι μαζί, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, του συγκεκριμένου λαού βεβαίως, ίσως να ισχύει και στους άλλους. Τώρα πώς θα έρθει ο λαός στο προσκήνιο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάποια ιδιαίτερη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει το λαό στο προσκήνιο, να τον προετοιμάσει τουλάχιστον για τα πολύ δύσκολα που έρχονται. Το ακριβώς αντίθετο αισθανόμαστε εμείς που είμαστε εδώ και πιο καχύποπτοι, ότι και καλά δώστε μου την εξουσιοδότηση να πάω να διαπραγματευτώ και να κανονίσω. Περιμένετε εσείς εδώ, θα πάω εγώ, θα δώσω τη μάχη και θα τα καταφέρω και θα έρθω εδώ μετά να περάσουμε όλοι μαζί καλύτερα από ό,τι περνάμε τώρα. Εδώ που έχει έρθει ο τόπος, εδώ που έρχεται κάθε τόπος όταν φτάνει σε τέτοιες στιγμές, μια παλιά παροιμία κινέζικη λέει ότι η μόνη σωτηρία είναι ο λαός να βγει από αυτά που κάνει και να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν θα το κάνει, είναι ένα θέμα που το περιμένουμε. Μέχρι τότε θα το ακούμε μόνο από τον Αλέξη. Αλλά σφύγουμε από αυτά τα πολύ λαφριά και να πάμε σε κάτι πιο βαρύ. Ανακοινώθηκαν τα απόθεν έσχεση των αρχηγών και των πολιτικών, των βουλευτών. Γενικώς υπάρχουν πολλά ακίνητα. Πολλοί έχουν διαλέξει να έχουν ακίνητα ως επένδυση, ως κληρονομιά, ως αντίληψη ζωής, δεν μας απασχολεί εδώ. Έχουν πολύ αρχηγοί σπίτια. Θα πάμε σε κάποιον που δεν είναι αρχηγός ακριβώς. Μάλλον είναι αρχηγός. Είναι αρχηγός τώρα που το σκέφτομαι. Θα πάμε σε αυτόν διότι τα πολλά σπίτια σήμερα δεν είναι και ευτυχία. Σημαίνουν πολλά χαράτσια, πολλά τέλη, έξοδα, έγνοιες. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς όμως για το συγκεκριμένο, ευτυχώς που θα τον λυπηθούμε τώρα όλοι μαζί, έχει μικρό σπίτι και αυτό έχει μια αξία στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από, δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά έχει ανέσεις. Περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Ευτυχώς που δεν είναι μεγάλο, γιατί θα τον είχε διαλύσει η εφορία με τόσα χαράτσια που κυκλοφορούν, με τόσους φόρους και τόσες φαϊνές ιδέες που έχουν εκεί στα οικονομικά επιτελεία. Ευτυχώς είναι μικρό, 550 μπορεί και παραπάνω. Έχει όμως ανέσεις, γιατί δεν έχει σημασία το μέγεθος στα σπίτια. Σημασία έχει να είναι άνετο, να είναι λειτουργικό, να μπορείς εκεί να κλειστείς, να είναι μια ωραία φωλιά για να περνάς τις ώρες σου. Έχουμε καταλάβει για ποιον μιλάμε, είναι ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως, με το σπίτι, για το σπίτι Το περίφημο, το ίδιο σπίτι βεβαίως όταν ανήκει στον μπαμπά, ανήκει και στην κόρη. Είχε πει τώρα να πάει εκεί να κλειστεί σε αυτό το σπίτι. Κάτι στράβωσε στην πορεία, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς. Προφανώς επειδή ήταν πολύ μικρό και δεν χωρούσαν όλοι. Με έχουν τρελάνει πολύ αυτές τις μέρες με ένα βίντεο που παίζει και στο. Το δικό σας. Το δικό μας βίντεο που λέγατε ότι εγώ, παιδιά, αν δεν εκλεγεί το κόμμα μου, φεύγω από την πολιτική. Θα κάνω άλλη δουλειά. Έχω δουλειά να κάνω και δεν έχω. Εδώ το είπατε. Εδώ το είπα. Λοιπόν, είχα πει θα πάω σπίτι μου. Θα πάτε σπίτι. Έτσι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Το σπίτι σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί λένε πολύ καλώς ήρθε σπίτι σου. Ναι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Πραγματικά σας λέω το σκέφτηκα πάρα πολύ. Είχα πει θα πάω σπίτι μου. Μαλακίες. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 18 άτομα. Ο περίφημος κατάλογος. Και πόσο γρήγορα περνάνε τα πεντάλεπτα, τα τρίλεπτα, πόσο γρήγορα έτσι εμπλουτίζεται και δεν εμπλουτίζεται μόνο με κεφάλια ή με ανθρώπους, εμπλουτίζεται με ιστορίες και αυτό δεν μετριέται με τίποτα, με κανένα οργανάκι, είτε έχουμε βρει ένα όργανο ειδικό που μετράει την ανεργία στην Ελλάδα, γιατί εδώ λόγω υψηλής ανεργίας έχουν ανακαλυφθεί και τα όργανα που μετράνε την ανεργία. Η Ντόρα λοιπόν δεν πήγε τελικά σπίτι της, τυχερόμαστε όλοι, τι τυχερόμαστε, είχε εξαφανιστεί από παντού, δεν την βλέπουμε, δεν την καμαρώνουμε. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα μαζί με όλα τα άλλα που έχουμε, σαν λαός μέσα στην κρίση, αλλά φαντάζομαι κάποια στιγμή θα κάνει θεαματική εμφάνιση να βγει να στηρίξει λίγο την κυβέρνηση, την οποία ψηφίζει. Κατά τα άλλα, μέσα στα σπίτια λοιπόν, τα οποία τα χρυσοπληρώνουμε και τα οποία πολλοί πολιτικοί τα έχουν επιλέξει ως λύση στην κρίση, δημιουργούνται και καλές στιγμές. Και μάλιστα δημιουργούνται στιγμές που δεν πάει ο νους σας. Θα σας πω επιπλέον το εξής, ότι εγώ αυτό κύριε Βαγγελάτο, τη θέση μου αυτή την πλήρωσα. Και την πλήρωσα, θα σας έλεγα, μένοντας για πολλά χρόνια, τουλάχιστον 8 χρόνια, κοιτάζοντας τους τοίχους σπιτιού μου. Βεβαίως αυτή τη διαδικασία μαθαίνεις. Θα σας έλεγα ότι γίνεσαι και καλύτερος. Αλλά είναι πολλά χρόνια για ένα μαχόμενο πολιτικό. Τουλάχιστον 8 χρόνια, κοιτάζοντας τους τοίχους σπιτιού μου. Βεβαίως αυτή τη διαδικασία μαθαίνεις. Θα σε έλεγα ότι γίνεσαι και καλύτερος. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο τωρινός Σαμαράς δηλαδή είναι ο καλύτερος Σαμαράς. Ήταν χειρότερος πριν κλειστεί 8 χρόνια μες στο σπίτι του κι αυτός. Δεν τον θυμόμαστε από τα παλιά. Για να έχει βελτιωθεί τώρα φανταζόμαστε πώς ακριβώς ήταν κάποτε που έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς εδώ βοήθησε το σπίτι. Να λοιπόν πώς ένα σπίτι μπορεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο και αυτή την βοήθεια να την χαρούν όλοι. 10 εκατομμύρια Έλληνες ίσως. Και κάτι παραπάνω. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 23 άτομα. Και ενώ ανεβαίνει το κοντέρ, συνεχώς μετράει και ανεβαίνει το νούμερο, το γνωστό νούμερο. Να πούμε σε όλους αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους στις 23 μέχρι στιγμής, μάλιστα είναι και 23 η ώρα, και όλους τους υπόλοιπους που την έχουν χάσει γενικώς, αυτούς τους επισήμως καταγεγραμμένους, ότι έρχεται η ανάκαμψη τώρα σύντομα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Τώρα έχουμε απέναντί μας τη ζώσα κοινωνία, με τα προβλήματά της, με τις μεγάλες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει, με την υπομονή που πρέπει να κάνει το επόμενο διάστημα. Και εκεί πρέπει να πείσουμε πια ότι όλα αυτά αξίζουν τον κόπο. Διότι στο τέλος της διαδρομής υπάρχει η ελπίδα ξανά και η ανάκαμψη, η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και η ανάκαμψη η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί για τις θέσεις εργασίας μιλάνε όλοι, αλλά προς το παρόν και κάθε λεπτό σχεδόν που περνά έχουμε θέσεις ανεργίας. Πάρα πολλές, τόσες που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει και έχουμε ξεπεράσει και αυτή την Ισπανία που έχει μια παράδοση στις θέσεις ανεργίας μοναδική. Ακόμα και όταν υπήρχε η ευμάρεια και στην Ισπανία και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Εδώ Ελληνοφρένεια, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, μέλη στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, SMS στέλνετε στο 54% αφού γράψετε real και ενώ το μήνυμά σας για μας, ή αν θέλετε να μπείτε και για το αυτοκίνητο, το C3 που κληρώνει την άλλη Παρασκευή, 1600 κυβικά 120 ύπη, πάλι στο 54%, το γνωστό πενταψήφιο αριθμό επικοινωνίας, γράφετε real και ενώ και μετά τη λέξη αυτοκίνητο και αν είστε τυχεροί από την άλλη Παρασκευή και μετά, θα έχετε ένα καινούριο αυτοκίνητο να κάνετε Χριστούγεννα και ό,τι άλλο χρειαστεί στην πορεία. Μπορεί να θέλετε να το πάρετε και να φύγετε, να δραπετεύσετε από αυτή τη χώρα μια για πάντα. Θα σωθούμε, μάλιστα θα σωθούμε, όχι έτσι επειδή είναι γραφτό, αλλά επειδή δίνεται μάχη. Και η μάχη εξολοθρεύει το κακό. Το κακό ποιο είναι, η λιτότητα, η ανεργία, όλα αυτά. Εξολοθρευτής είναι η κυβέρνηση, πρωτοπόρος της κυβέρνησης στην εξολόθρευση και στην εξόντωση και στην εξουδετέρωση είναι ο Σίμος και Δίκογλου. Επιπλέον μπορούμε να προσδοκάμε προσέλκυση επενδύσεων αφού έχει εξουδετερωθεί η δραχμοφοβία. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 29 άτομα. Μένει η νέα λιτότητα, που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μένει η νέα λιτότητα, που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μπράβο! Που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μένει η νέα λιτότητα, που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ότι έχουμε εξουδετερώσει τα υπόλοιπα, έχει μείνει η νέα λιτότητα, εδώ είναι πολύ ειλικρινής, όχι η παλιά λιτότητα, η νέα λιτότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, οπότε θα εξουδετερωθεί και αυτή το επόμενο διάστημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί εξουδετερώνεται το ένα μετά το άλλο και τώρα έχει έρθει η σειρά της νέας λιτότητας, που να το ξέρει η νέα λιτότητα, τι την περιμένει με πρωτοπόρο τον Κεδίκογλου, την κυβέρνηση, την τρόικα εσωτερικού. Εξουδετερώνονται οι λιτότητες η μία πίσω από την άλλη. Και πάμε, συνεχίζουμε, καλπάζουμε προς την ανάκαμψη, ανάπτυξη, η οποία έρχεται. Μετράμε τώρα αντίστροφα. Σε λίγες μέρες αλλάζει ο χρόνος. Το 13 είναι η χρονιά κομβική. Αλλάζουν όλα, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ανοίγουμε και τα μαγαζιά την Κυριακή, γιατί θέλουμε όλοι και έχουμε και θέλουμε να πάμε να ψωνίσουμε. Ο στόχος καθαρρυθμίσεως δεν μπορεί να είναι να διευκολύνεται η Α ή Β επαγγελματική ομάδα. Οι πολίτες πρέπει να διευκολύνουν. Οι καταναλωτές επιμένω. Αυτοί που τους ενδιαφέρει να αγοράσουν ένα προϊόν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτόν πρέπει να διευκολύνουμε. Αυτόν ο οποίος τρέχει να βρει δεύτερη δουλειά γιατί σήμερα πιεσμένος και δεν προφταίνει να κάνει τα ψώνια του. Αυτόν τελικώς πρέπει να του δώσουμε δυνατότητα. Μάικης Βορύδης. Έχουν ακουστεί πολλά επιχειρήματα για τον, τα καταστήματα να ανοίγουν τις Κυριακές κτλ. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο ότι μας νοιάζει ο πολίτης, σωστό μέχρι εδώ, αυτός λέει που ψάχνει δεύτερη δουλειά, όχι την πρώτη δουλειά, αυτός που ψάχνει δεύτερη δουλειά, είναι τα λόγια του ακριβώς του κ. Βορύδη, και δεν προλαβαίνει να ψωνίσει τις καθημερινές επειδή ψάχνει τη δεύτερη δουλειά, και για να ψάχνει δεύτερη δουλειά πάει να πει δεν του φτάνουν τα λεφτά της πρώτης δουλειάς. Αυτός λοιπόν που ψάχνει δεύτερη δουλειά και δεν προλαβαίνει, πρέπει να πάει την Κυριακή να έχει ανοιχτό μαγαζί την Κυριακή για να ψωνίσει. Μάλλον το καλύτερο επιχείρημα που έχει ακουστεί για τα μαγαζιά ανοιχτά τις Κυριακές, δεν πήγαινε ο νους καθενός, προσπερνάει την πρώτη δουλειά και κυρίως προσπερνάει τη μη δουλειά, που είναι σχεδόν ένα 300 επισήμως και κάνα δυο ανεπισήμως. Όλοι λοιπόν αυτοί θα έχετε τη χαρά να έχετε μαγαζιά ανοιχτά Κυριακή, ώστε να μπορείτε να πηγαίνετε να κάνετε τα ψώνια, επειδή δεν προλαβαίνετε τις άλλες μέρες για να εξυπηρετηθείτε κι εσείς. Παρακαλώ. Αποστολή! Έλα. Τι είναι αυτά που λέτε ρε, κάθε φορά δηλαδή. Θέλετε να ξυπνήσετε αυτά τα χαϊβάνια και να μην έχουμε εμείς δουλειά τώρα. Πλάκα μας κάνετε κάθε μεσημέρι. Γιατί να μην έχετε δουλειά, κύριε. Και γιατί δηλαδή, έτσι όπως θα πάτε θα ξυπνήσετε. Τώρα θα έχετε δουλειά και τις Κυριακές, μην παραπονιέστε. Θα έχω εγώ δουλειά επειδή εσείς θέλετε να ξυπνήσετε τα μοσχάρια. Παίρνει μπρος η οικονομία. Θα τους ξυπνήσουμε για να έρθουν την Κυριακή για ψώνια, γιατί όλοι είχαν μια καούρα. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Τώρα λες με τα καταστήματα που θα ανοίγουν Κυριακή η Εκκλησία να αλλάξει και αυτή το πρόγραμμα. Τι, να μην ανοίγει Κυριακές. Ναι, αφού λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κλείνει τη Δευτέρα. Η Εκκλησία. Όχι, τα καταστήματα να ανοίγουν Κυριακή και να μην δουλεύουν τη Δευτέρα. Λες. Α, και να γίνει τη Δευτέρα ο όρθρος. Η Εκκλησία γιατί να λειτουργήσει σαν κάτι διαφορετικό. Τι εννοεί. Η Εκκλησία δεν θα λειτουργήσει σαν κατάστημα. Καλά, εννοείται, ναι, αλλά τώρα. Ο ένας πουλάει κοιλώτες. Ο άλλος πουλάει θρησκεία. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν γίνεται να λειτουργούν και τα δύο μαζί. Δεν θέλω δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όχι. Και η εκκλησία σαν τα καταστήματα. Να ανοίγει και τις Κυριακές και να κλείσει τη Δευτέρα, μα θέλει. Να κάνει ό,τι θέλει. Αν και δεν ξέρω τώρα, γιατί αυτό το είπανε για τα μικρά καταστήματα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Θα δώσω τα αίτημά μου στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διαφάνεια που υπάρχει. Ναι. Για την παραχώρηση της πλατείας Αριστοτέλου σε επιχειρηματία, αμυστή, χωρίς καμιά διαδικασία, με ανάθεση κατευθείαν. Βέβαια, η πλατεία δεν πρέπει να παραχωρείται στο λαό για συγκεντρώσεις και δεις αριστερά κόμματα. Αν πληρώνει ο λαός, να πάει και στο λαό στις συγκεντρώσεις, να πληρώσουν. Ο επιχειρηματίας θα σκάει. Άσε που πώς θα ζήσει η πόλη. Από τις διαδηλώσεις, από τον επιχειρηματία θα ζήσει. Θα ζήσει, αλλά η διαφορά είναι ότι θα του πληρώσει και το ρεύμα όπως πέρσι, γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Δεν πρόκειται να πάρει ούτε μία δραχμή και θα πληρώσει και το ρεύμα. Ναι, συνεχίζει την παράδοση του Παπαγεωργόπουλου. Στο δρόμο που χάραξε ο Ατσαλάκωτος. Τώρα τι θες να πεις, ότι ο Παπαγεωργόπουλος ήταν λαμόγιο? Σε παρακαλώ, με εκείνη τη δίκη του Παπαγεωργόπουλου τι έχει γίνει με την υπεξαίρεση? Ναι, την Κυριακή αφέθηκε ελεύθερο σε Μούσια. Τι αφέθηκε? Ελεύθερος ο Λεμούσιας, ο υπεύθυνος για την επεξαίρεση. Α, αφέθηκε ελεύθερος. Εντάξει, άρα καθαρός και ο Παπαγεωργόπουλος. Λειτουργεί και το κράτος. Λειτουργεί το κράτος. Λειτουργεί, ναι, τι θα σταματήσει. Τι θες? Δεν μου λες, όλους αυτούς με τις νταλίκες που έχουν πιάσει κατά καιρούς, που κουβαλάνε τους λαθρομετανάστες, νύχτα τους φέρνουν, νύχτα τους πηγαίνουν. Ναι. Αφού τους πάνε στα αστυνομικά τμήματα, εν συνεχεία αυτές οι νταλίκες δεν ανήκουν σε κάποιες εταιρείες, σε κάποιους διευθυντές? Πού ανήκουνε? Πιάστηκε ποτέ κανένας από αυτούς που διευθύνουν αυτές τις εταιρείες με τις νταλίκες που κουβαλάνε τους λαθρομετανάστες, να δούμε ποιοι είναι πίσω από τις νταλίκες στα μεγάλα αφεντικά? Εγώ πιστεύω οι χρυσαυγίτες είναι που κάνουν τη δουλειά. Α, έτσι λες, ε? Τι να κάνουνε. Οι χρυσαυγίτες φέρνουν τους Πακιστανούς. Άμα δεν υπήρχαν Πακιστανοί, δεν θα είχαν αντικείμενο εργασίας αυτοί. Πώς θα είσαι ρατσιστής, αν δεν υπάρχει ξένος, αν δεν υπάρχει μαύρος, κάτι? Τους φέρνουν για να έχουν αντικείμενο εργασίας και λόγω ύπαρξης. Μέλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πρώτον, είμαστε χοντροί, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες. Πάει αυτό. Τέλος. Πάει ο μαλάκας. Και λειψοί είμαστε, λίγο λειψοί. Λοιπόν, άκου, ναι. Είμαστε τέσσερα άτομα στη δουλειά και περιμένουμε το μαλάκα. Αν νόμιζα τέσσερα άτομα στου ανεξάρτητου Έλληνες, τόσοι μήναν, κάπου τόσοι, ναι. Κάπου εκεί είμαστε, ναι. Λοιπόν, άκου. Περιμένουμε το μαλάκα να έρθει να μας πληρώσει, μας κουστάει 6 μηνιάτικα. Ποιος ο καμένος? Το αφεντικό. Ο καμένος είναι το αφεντικό σου. Παραλίγο, παραλίγο. Άκου, μπαίνει ο μαλάκας μέσα. Του λέω, αφεντικό, να σου μιλήσω. Μου λέει. Μίλες μαλάκα το αφεντικό σου, παιδί μου, από αυτόν ζεις. Ναι, τον πρόεδρο, λοιπόν, άκου. Του λέω, τι θα γίνει, του λέω, θα μας πληρώσεις? Μου λέει, γιατί δεν έχεις γράψει ακόμα πια το ημέρας. Πάω κι εγώ στραβωμένος, ρε φίλε, στον πίνακα έξω το μαγαζί και γράφω. Φρέσκες ρίλες, 3 ευρώ. Και έρχεται και μου λέει, μα τι είναι οι ρίλες? Του λέω, ψ***ες από ρίλες, μαλάκα, φέρε τα 6 μηνιάτικα και δεν καμίσου. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 34 άτομα. Είμαστε και δεξί. Και αριστερή και κεντρώη. Και κομμουνιστές απ' όλα. Όπως λέμε, μία από όλα. Έτσι ακριβώς είναι και το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο περνάει δύσκολες στιγμές. Καταλαβαίνουμε, το έχετε ψηφίσει αρκετοί. Δεν το κάνουμε με κακή πρόθεση. Ελπίζουμε κι εμείς ότι θα ξεπεραστεί η δυσκολία. Άλλωστε, η σοβαρότητα ήταν πάνω από το κόμμα, πέρα από το κόμμα, παραδίπλα. Έβλεπες όλη του η πορεία, του αρχηγού και των υπολείπων. Αν μη τι άλλο, σοβαρούς τους έλεγες. Τώρα στα υπόλοιπα μπορεί να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, αλλά θα βρούμε την άκρη. Το πρόβλημα δεν είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το πρόβλημα είναι οι εξαρτημένοι Έλληνες και μάλιστα από τις εφορίες, από τα προβλήματα που έχουν. Ένα τυπικό, τυπικότατο δείγμα εξαρτημένου Έλληνα, όχι μόνο από την εφορία και από τη ματαιοδοξία του, είναι αυτό που ακολουθεί. Θα πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, ναι, αυτό το τη ΔΕΗ το. Ναι, 7.500. 7.500 έχετε πολλές. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω άλλες 7.500. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε να αγοραστεί? Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αυτό. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να συμμεσυλάβει ο Βεντζέλο και να βάλει φυλακή. Στο κελί 5. Στο κελί 4. Στο κελί 1. Στο κελί 6. Στο κελί 2. Στο κελί 300. Είχαν στο κορίδαλο. Μεγάλο ντομάτο σαλάτι με αυτόν τον ψωμί. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Δε σου ήταν να μέρτ, είμαι μέσα σκατά. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Θα σου πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Πάλι καλά που δεν είπε, θα αναγκαστώ να κλέψω. Βεβαίως είναι περσινή δήλωση αυτή. Θυμόμαστε, είχαμε σπαράξει τότε. Εδώ και ένα χρόνο κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο. Κυρίες μου και κύριοι, δεν είμαι Ζητιάνος, είμαι συνεργάτης του Θόδωρου Πάγκαλου. Με έχει γράψει και η εφημερίδα Έθνος, του Μπόμπολα. Δεν ζητώ ελεημοσύνη, μια βοήθεια ζητώ για να πληρώσει το αφεντικό μου τους φόρους για τα σπίτια του. Σας παρακαλώ, μην αδιαφορείτε στο δράμα ενός σπουδαίου ανθρώπου. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, σας παρακαλώ. Please, give. And you the immigrant, give. Thank you. Αυτός, επί 40 χρόνια σας αγάπησε. Έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Τώρα που γέρασε και είναι ανήμπορος, βοηθήστε τον κι εσείς. Μην το πετάτε. Θα είναι κρίμα να πάει σαν το αμπέλι στο σκυλί. Σας παρακαλώ, δώστε ό,τι έχετε ευχαρίστηση για να πληρώσει ο κύριος Πάγκαλος τους φόρους στα 17 ακίνητα. Δώστε και σώστε πριν να είναι αργά. Save Πάγκαλος, save a life. Η απόγνωση τον έχει κυριεύσει και φοβάμαι μην κάνει καμιά τρέλα. Save before it's too late. Σας παρακαλώ, δώστε τώρα για να μην τον δούμε σε μερικές μέρες στο Silver Alert. Ιου. Το μήνυμα απευθύνεται σε όλους εσάς, τον ελληνικό λαό. Ναι. Παρακαλώ. Πέμ. Real FM. Ναι. Είχαμε πάρει τηλέφωνο να πείτε λίγο στον αέρα για μια τσάντα αξία 300 ευρώ έχει μέσα. Έχει αξία πράγματα μέσα. Να το πείτε λίγο στον αέρα, ταξιδιτή έλεγε. Άκουγε Real FM. Πού είναι η τσάντα αυτή, στο ταξί μέσα? Ναι. Ήταν και η τσάντα ακριβή. Δεν είναι η τσάντα ακριβή, είναι τα πράγματα που έχει μέσα. Έχει λάπτο μέσα, έχει εργασίες, έχει ρούχα, έχει εργαλεία. Μα τι τσάντα είναι αυτή που έχει μέσα εργαλεία, λάπτοπ και ρούχα? Στα κουβαγιάζ. Ένας υδραυλικός, ας πούμε, που πήγε με έναν προγραμματιστή και ένα στη λίστα. Τι τσάντα είναι αυτή, τι τρίο έφτιαξε αυτή τη βαλίτσα για να ταξιδέψει? Τώρα δεν κάνουμε πλάκα. Εμείς κάνουμε, νομίζετε? Πού είχατε το μυαλό σας όταν αφήνατε την τσάντα με τα όργια στο ταξί μέσα? Η αμαρτωλή η τσάντα. Τις πήραμε και πριν τα αφήσαμε τηλέφωνο. Καλά που το αφήσατε σε εμάς το τηλέφωνο, δεν το αφήσατε και αυτό μέσα στο ταξί. Έλα, Αποστόλη, πού είσαι? Εδώ. Πού έπαιρνε? 10 φορές έχω πάρει. Να σου πω. Να τι εκατοστήσει, τι θες? Να σου πω κάτι. Θα εκατοστήσω. Αυτόν που έχουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον έχουμε για ΕΦΕ. Όχι, για Μπιμπλό. Α, μπράβο. Γιατί προχτές ο Στουρνάρας βγήκε και είπε ότι δεν ξέρω τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας και Άριος Πάγος και τα λοιπά. Το χαράτσα του πράξετε. Και αυτό ο μαλάκας πού είναι? Πού είναι? Εκεί που είναι, στο Μέγαρο. Και καλύπτει τα ταβατζιλίδικα του Στουρνάρα. Ναι, ο κύριος ψυχαναλυτής. Ναι, the same. Γαμή εκτόνωσης. Ναι, παρακαλώ. Εκτονωθείτε πάνω μου. Επάνω σου να σε λυγίσω στο κορμί σου ποτέ. Τέτοιο κορμί. Εντάξει, εσύ το είπες, δεν το λέω εγώ. Τόλι. Τι είπες μου? Άμα κάνουμε ένα κόμμα, το κόμμα της π***ας, και βγάλουμε όλη της π***ας απ' έξω, λες να μας βάλουν μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ? Όχι, θα μας βάλουν μέσα για κοινοτυπία. Τόσα κόμματα της π***ας υπάρχουν. Θα κάνουμε εμείς άλλο ένα? Άμα ένα, κάνουμε κάτι καινούργια. Κόμματα της π***ας, κόμματα του κόμματος, υπάρχουν πολλά. Κάτι καινούριο θέλει. Ναι, γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, μαγειρεύει. Ναι, μαγειρεύει. Είναι τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι? Ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πα, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μα κάνει μεσημεριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πει αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνει. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαλεί τα μεσημεριά. Όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Δεν κατάλαβα τι λες. Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήξω το μαλλί. Σε ακούω δυνατά με τη φωνή. Μίλα πιο με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές. Ναι, μιλάς πολύ δυνατά, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνουμε, ταΐς. Ναι, για την κουζίνα ενδιαφέρεσαι τώρα για να μην. Ενδιαφέρομαι, ναι, αλλά ήθελα να έχει κάνει χιλιόμετρα στο μαγείρεμα. Δεν μπορώ έτσι. Τι να έχει? Ένσημα, πώς το λένε, ρε παιδί μου. Μίλα πιο σιγά, ρε. Μίλα πιο σιγά. Μια εμπειρία. Δεν μπορώ πιο σιγά, σου λέει, είμαι ταΐς. Είσαι ταΐς? Ναι. Καλά, με έρθω εγώ και σε κάνω ασύκοντο. Θα σου πω εγώ αν είσαι ταΐς, παλιωμαλάκα. Για ελαφρέ και την κουζίνα σου να κάτσουμε πάνω στα μάτια, καραγκιοζάκο. Ρε μαλάκα, τι θες την κουζίνα? Αγια σου! Τι λέτε, τι λέτε και εμένα και μάλλον ο άλλο θα με και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσ' μου τον μπάνιο, όχι την κουζίνα. Τι είπες? Στον μπάνιο κάνει και ένα μπιντε. Στην κουζίνα τι θα κάνει? Ούτε φαγητό δεν ξέρει να ψήσει. Τον μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σε βρω ρε πουκάκι ποιο είσαι και θα σα γαμίσω και του δύο μαζί. Όλα υποσχέσει. Υποσχέσει. Λάδι πολύ και τη γανίτα τίποτα. Να μα τα πει από κοντά. Να σου πω κάτι καλά, σου πω ρε πουκάκι, α ήσουν κοντά να ήξερα ποιο είσαι και θα σου λέω μα κάνει και πλακίτα τώρα. Αχ, κι εγώ αυτό λέω. Ας ήμουνα κοντά και θα σου μάθαινα εγώ πώς μαγειρεύει η κουζίνα. Τι να μου μάθεις εσύ? Πώς μαγειρεύει η κουζίνα, πώς ανάβουν τα μάτια και η αιστεία. Εγώ ρε πουτάκι θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από το Δημήτρη και θα το γάμψω μόλις το πρώτο απόγευμα. Εγώ ξέρω, θα το βρω. Αχ, τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. Αι γάμψω αρκετή. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 42 άτομα. Ξέρεις το Μανώλη, τον οποίο έχω εκφραστεί δημόσια, όχι τώρα, δεν θέλω να πω τώρα, έτσι. Το έχω πει και προεκλογικά, το έχω πει και παλιότερα. Δεν μου αρέσουν οι επαγγελματίες. Και όταν είσαι επαγγελματίας, έτσι. Αυτή τη φράση ακριβώς χρησιμοποίησε και ο κύριος Καμένος, βέβαια. Το είχα πει εγώ προεκλογικά, συγγνώμη. Δεν αντιγράφω. Το είχα πει προεκλογικά και είχαμε συγκριστεί δημόσια. Έτσι μέχρι εκεί. Δεν συμφωνώ. Τώρα το ζώο. Είστε επαγγελματίες. Όχι, για γιατρό είμαι αγάπη. Δεν ξέρω αν είσαι επαγγελματίας. Εγώ είμαι γιατρός, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Εγώ είμαι γιατρός. Κάνεις λάθος. Όχι. Εσύ τι επάγγελμα κάνεις? Συγγνώμη, τι επάγγελμα κάνεις? Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος. Α, μπράβο. Εγώ είμαι γιατρός. Και δουλεύω και σήμερα, δούλευα και χθες, θα δουλεύω και αύριο. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι ανεπάγγελτοι, ούτε κρατικοδίαιτοι. Αυτό ακριβώς. Με το που ακούτε για ακουμάτο, ξέρετε ότι εδώ Ελληνοφρένεια είναι φίλος μας, τον πάμε κτλ. Και θέλαμε να ακούσουμε ότι είναι και γιατρός, δεν είναι κρατικοδίαιτος. Ένα παράδειγμα προς όλους σας. Να προοδεύσετε σε αυτόν τον τόπο, να διαβάσετε την νεολαία, ώστε να γίνετε κι εσείς χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και η θέση του γιατρού πάντα ήταν ψηλά στη συνείδηση των ανθρώπων. Γι' αυτό το ακούσαμε το απόσπασμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν δεν έχετε τι να κάνετε, να κοιτάτε τους τοίχους του σπιτιού σας. Έτσι έκανε ο Σαμαράς. Και να που κατάληξε, και όχι κατάντησε, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε από λάθος. Με αυτά τα πολύ χρήσιμα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός βεβαίως και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Απόστολε, ναι. Ήθελα να πω στον κύριο Στουρνάρα από πού αντλεί το θράσος να τα βάζει με τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρει. Από την ανοχή σας. Από πού αλλού. Πρέπει να ήταν σκράπαστο συνταγματικό δίκαιο. Ναι, αυτό ήταν το θέμα. Ότι η δικαστική εξουσία ελέγχει τις άλλες δύο. Είναι πολύ πιο απλό. Δεν ήταν καθόλου σκράπας. Απλά χέστηκε. Επίσης, νομίζω πως ήταν σκράπας και στο συντακτικό όταν ήταν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Γιατί. Ούτε εκεί ήταν σκράπας. Απλά σου λέει με αυτά τα ζώα που έχω να κάνω. Σωστό είναι αυτό. Και πολλά είναι αυτά που τους δείχνω ότι ξέρω. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Μπράβο. Ναι, κοίτα να δεις τι σου τυχαίνει. Τι. Ναι, μπράβο λέω. Λοιπόν, έχω πάρει πολλές φορές όσο αφορά την αγγελία για ένα φορτηγό. Α, το τρελό φορτηγό, ναι. Ναι, για το τρελό. Λοιπόν, ήθελα να μάθω ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι βουλγαρικό. Εσύ είσαι φορτηγατζού. Εντελώς. Ωπα, μάνα μου. Λοιπόν, οπότε μην καραπολάστε, γιατί εσύ με βάζεις κάτω από το γουστάρι και μου δίνεις να καταλάβω, ε. Α, έτσι, ε. Για πες μου, τι, έχει ελληνικές πινακίδες? Έχει ελληνικές πινακίδες, ναι. Α, ελληνικές. Ναι. Σου έχω πει για το κρεβατάκι που έχει πίσω. Όχι, για πες μου. Μπορούμε να κάνουμε δίδυμο αν θες, φορτηγατζίδες. Α, έτσι, ε. Ναι. Λοιπόν. Να βάλουμε και ταμπέλα μπροστά, χωρά, έχει χώρο, δεν φορτηγάζει. Ορολογία φορτηγατζίδων τώρα αυτή, δεν την πιάνω για 100%. Είσαι φορτηγατζού ή όχι, με δουλεύεις? Λοιπόν, όχι, δεν σε δουλεύω. Απλώς ο σύζυγός μου έχει τέτοια μηχανήματα και φορτηγό. Τέλος πάντων, για να σε ενημερώσω, έχει πίσω πάντως πολύ καλό κρεβατάκι. Ναι. Που αν θες μπορώ να κάνω μια επίδειξη, φιλενάδα φορτηγατζού. Ναι. Να σου δείξω λίγο, δεν τρίζει, είναι σωστό, είναι όπως πρέπει. Ωραία. Να κάνουμε ένα test drive, μην το πάρεις έτσι. Το αγκουρούνι εκεί θα πάρεις. Άμα κάνεις επίδειξη παντού, άστα. Ο, δεν κάνω παντού, σε σένα. Πώς φορτηγατζούς θα με πάρουν, μόνο εσύ πήρες. Για να το πάρουμε μαζί, να αλωνίσουμε όλα τα Βαλκάνια όπου θες να σε πάω. Ναι. Με τα σάπια κρέατα από πίσω, είναι ψυγείο πίσω, έτσι. Με σάπια κρέατα από πίσω, να σε πηγαίνω εγώ που θες. Πίσω ψυγείο είναι. Ε? Ψυγείο είναι. Ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο πιάτων, ό,τι θες είναι πίσω. Έλα τώρα. Το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κοίταξε να δεις. Έλα. Εγώ είχα βάλει κάτι γυαλιά πρώτα. Κουβάλαγα κάτι γυαλιά. Ναι. Μετά τα έκανα μια εκαθάριση. Τα γυαλιά πίσω και έβαλα κάτι κρέατα. Έκανα σκούπισα όμως, δεν έκανα τώρα βλακίες. Έκανα οργανωμένη δουλειά τώρα. Έχω κάνει βιολογικό καθαρισμό μέσα. Ναι. Τέλος πάντων. Να φύγουν τα γυαλιά και έβαλα τα κρέατα. Μην ακουμπήσουν τα κρέατα πάνω στα γυαλιά. Περίμενα σε αυτό. Να πάω να μπλεχτούμε πάνω στα μπούτια τα μοσχαρίσια, μάνα μου. Παναγία μου, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό λέω, Παναγία μου. Να σου πω κάτι, να θα πάρεις τηλέφωνο τον ενδιαφερόμενο να μιλήσεις μαζί του ή να. Θα το πάρω, νόμιζα ότι είσαι ενδιαφερόμενη. Και με τον άντρα σου δεν έχω πρόβλημα. Όχι, εγώ κάνω τη γραμματέα. Εγώ να πλεκτώ στα μπούτια του Μοσχαριού με νοιάζει. Τώρα που ποιος θα είναι μαζί δεν έχω πρόβλημα. Αποστολή. Ναι, εγώ. Πιο πολύ με ταιριάζει να σας πω σύντροφε Αποστολή. Σύντροφε, σύντροφε, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ναι. Αυτό το ιεροπή που μας δώσαν το πενταψήφιο, το ρημάδι εκείνο, το τηλέφωνο. Και ένα. Και τέσσερα. Πέντε τηλέφωνα. Και τούτ, τέσσερα. Επειδή μιλάει συνέχεια, γι' αυτό λέω τούτ. Τι θέλετε, τι λέτε. Πέντε τηλέφωνα μα κάνει, 45 ευρώ πλήρωση η αδερφή μου. Με πέντε τηλέφωνα, πόση ώρα μιλάει για αυτή, πήρε για καμπάτα στον ΕΟΠΗ. Ξέρετε τι γίνεται. Τη δουλειά σου πρέπει να κάνει, όχι να τα απασχολεί, τι θέλει. Λέει, περιμένετε, περιμένετε. Ναι. Διαφημίζουν όλε τι τρέλε τη κοινωνία και μετά τη διαφήμιση σε κρατάει όσο θέλει εκεί πέρα το ένα το άλλο. Πολλέ διαφημίσει. Δηλαδή η αναμονή διαρκεί πολύ. Στον ΕΟΠΗ πήρατε σε καμιά ροζ γραμμή. Ορίστε. Μήπως πήρε πουθενά να ξεστραβωθεί. Τώρα οι παππούδες διαφημίζουν. Το τηλέφωνο μας έχουν πρίξει. Μα λίγο περίεργα μου τα λέτε. Τέλος πάντων, εντάξει, να είστε καλά. Τώρα σας έχουν κόψει και τη σύνταξη, καταλαβαίνω. Έχει βαρέσει μπιέλα το ζάχαρο, εντάξει. Το ζάχαρο. Δεν έχω ζάχαρο, ευτυχώς. Ναι, σαν να έχει ζάχαρο μιλάς. Σαν να. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Ελλάδα 48 άτομα. Επιπλέον μπορούμε να προσδοκάμε προσέλκυση επενδύσεων αφού έχει εξουδετερωθεί η δραχμοφοβία. Μένει η νέα λιτότητα, που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μένει η νέα λιτότητα, που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μπράβο! Που όμως θα εξουδετερωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.